Gdzieś w blokowcu, jak i wszędzie wiele. Żyjemy ludzie my, czyli żywe cele. Nie jestem ścierwem, w łeb sobie nie strzelę. Dla zmęczonych ludzi pewnie chcę za wiele. Nie ma wyrzutów, kiedy przez swoich dzielę. Dlatego błyszczą Alu, Audi, Fele. To nie w Nowym Jorku, to w szczycie stojąc w korku. Tajemnice wiozę w czarnym worku. Mam z tyłu oczy i obcinam cię florku. A ten wózek mija mnie trzeci raz. Wchodzi ścisło gaz, w końcu żyje się raz. Driver opcja, nie wa co, wciskaj raz. Zagrajmy w jedną z moich gier. Teraz ja ci ścigam, a ty jesteś mój cel. Zagrajmy, to jakby déjà vu. Z tą małą różnicą, że ściganym jesteś ty. Zagrajmy w jedną z moich gier. Teraz ja ci ścigam, a ty jesteś mi ten. Zagrajmy, to jakby déjà vu. Z tą małą różnicą, że ściganym jesteś ty. Stoi na parkingu, przed mym domem wóz. Paco czarny, DJ Mario Plus. Dziś nie uznajemy żadnych luz. Deszczem skacze ból, będziesz pluł, to zarobisz ciuch. Dosyć już mam raperów dziecka głosem. Daj to na fulla, pykają szyby, padają z okien. Wyglądają ludzie, gdy idziemy łabą. Dla nich jestem tym, co wciąż łamie prawo. W każdym z nas tkwi dobro i zło. Każdy z nas czasem wybucha wzrokiem wroga szuka. W twoim stereo leci moja gra. Ja teraz jadę szukać typa, co mi krew i hajs. Zagrajmy w jedną z moich gier. Teraz ja ci ścigam, a ty jesteś mój cel. Zagrajmy, to jakby déjà vu. Z tą małą różnicą, że ściganym jesteś ty. Zagrajmy w jedną z moich gier. Teraz ja ci ścigam, a ty jesteś mój cel. Zagrajmy, to jakby déjà vu. Z tą małą różnicą, że ściganym jesteś ty. Teraz zagramy na czarnego patencie. Klaustrofobia, będziesz miał u niej wzięcie. Twoi ludzie zrobią wszystko, by dać ci do mnie dostęp. Bo szukać przeznaczenie to nie takie proste. Teraz ja zagrywam, to się nazywa postęp. Wiesz jak to będzie? Powiem tylko raz. Nie dotknę cię palcem, sponiewiera cię czas. Białych rękawiczek, metody więc już raz. Każde przejęcie to jakbyś dostał twarz. Miałeś restaurację, moi goście jadają teraz tam kolację. Chwalą sobie, jednak chcą czegoś po tobie. Jak myślisz, co z tym zrobię? Zagrajmy! Déjà vu. Z tą małą różnicą, że ściganym jesteś ty. Zagrajmy w jedną z moich gier. Teraz ja ci ścigam, a ty jesteś mój cel. Zagrajmy, to jakby déjà vu. Z tą małą różnicą, że ściganym jesteś ty.